بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1441, katika darsa ya kitabu Tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تفكي باب ما جاء في منكر القدر قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أبو الوليد الموجة كتكما كوماندا وجيش كتكما صحابة أصفيك نوشجاء سانا نالكوانا kimo kirefu na alikuwa mweusi na akizungumza zungumza kwa ushujaa kiasi cha kuwa akitumwa kupeleka risala kwa wafalme mbalimbali alikuwa mfalme akiomba situmwe tena sababu yuatisha akizungumza utetemeka yule anayezungumza anayemsikiliza alikuwa akitishia sana ويتكلم بشجاعه katika futuhat alizozifanya walikuwa kabla ya kuingia nchi yoyote mwanzo akitumwa mmoja katika makomanda wa jeshi kuzungumza na yule kiongozi aslim taslam wa illa fadfa aljizya وإلا فقد جئتك بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة سيدي سلام زلكو زكيبليك وانا عبادة بن الصامت يولي مفلمي أنا يبريكي وسلامو إيزي وومبا أسيريكي شوتينا كنا منا نفوزن غمزك وشجاع نوكالي سانا رضي الله عنه وأرضاه هو من شجعان الصحابة رضي الله عنه قال لابنه سكو موجة لمنبيا متتواكي وهو الوليد ابن عبادة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين mtoto wake al-Walid alizaliwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakuwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtoto mchanga kwa huu ni katika tabi'in miongoni mwa wakubwa katika tabi'in wamata ba'da as-sab'in rahimahullah na alifariki baada ya mwaka wa 70 hijria رحمه الله تعالى أنه قال لابنه يا بني عبادة بن الصامت أمم بي متتواك إيو منانغ إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك إنك لن تجد طعم الإيمان أي حلاوته فإن له حلاوة وطعما من ذاقهما تسلى عن الدنيا وما عليها هوتون جمونانغو أتام وإيمان وسباب إيمان إن أتام لإن لذة لو كما مسلم أتيونج لذة إيمان بس إتمتليز ميواكي kutokamana na dunia na vilivyomo katika hii dunia. Wengi katika watu wapata taabu sana katika huu ulimwengu kwa sababu ya kukosa utamu wa imani. Na katika sababu za kuonja utamu wa imani, hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka أي أن ما قدر عليك من الخير والشر فلن يتجاوزك وما لم يقدر عليك فلن يصيبك كيلو ريشو كديريوا إكيواني خيري إكيواني شاري هكيوزي كوكوفوكا نلازيما كيتاكوباتا Wengi katika watu waishi na tamaa na dunia kwa sababu aona kuwa ana nguvu yeye ya kuweza kupata kile ambacho kinamkosa. Je, ukaona baadhi ya watu kwa nini fulani si mimi? Kwa nini yule anayo mimi sina? I'tabir nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bilhaqqi nazal كما نوصي ابن الوردي رحمه الله تعالى كله kinachopata hakikuwa ni chenye kukukosa kwa ikiwa ni mtihani umekupata ujue umeandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kukadiriwa kuwa mtihani kama huo utakupata na ikiwa kuna jambo liliendea mbio jambo kama lile ukalikosa ujue Allah subhanahu wa ta'ala hajajaalia lile jambo kuwa likupate. Thumma qala wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma lam yuqaddir 'alayka aw ma lam yuqaddar 'alayka falan yusibak, kile ambacho Allah hakukukadiria hakiwezi kukupata. Baada ya kumwambia maneno haya akamwambia sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul wa hadha istidlal min ubadata ala ma sabaq, kisha akamtajia dalili kwa yale aliyosema. Na hapa tupata faida kwa masahaba walikuwa wakizungumza jambo wakitoa dalili imma katika Qur'an imma katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili kutilia nguvu na kuonyesha ukweli wa yale wanaoyasema. Kwa hivyo akamwambia mwanawe sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب إن أول ما خلق الله القلم أي هو أول شيء خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض كلام ليو كتشاكوانزا كومبا قبل كومبا مينونا أرضي وليس هو أول المخلوقات مطلقا ولا سيقوى kalamu ndiyo kiumbe cha kwanza mutlakan kuumbwa. So vilikuwepo viumbe vilivyoumbwa kabla yake kama wanavyotaja ulama kama arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. lakini pale mwanzo ilipoumbwa kalamu Allah subhanahu wa ta'ala akaiambia ile kalamu uktub, andika. Faqala rabbi wama aktub. Na kwa hadithi kama hizi kuona salafu salih walikuwa kikirimu sana kalamu. Kalamu ni kiumbe kitukufu katika viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaona walikuwa kiziweka kwenye masikio yao kwa sababu ya kutukuza zile kalamu radhiyallahu anhum. وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. الله اكيمرش كلام يandike makadirio ya kila kitu mpaka kiyama kitakaposimama. Kila kitu kimeandikwa, wallahi hata hiki kikao tumekaa leo Allah alikiandika siku hiyo kwa wewe utahudhuria katika sehemu kama hii. Yote haya ameandika Allah subhanahu wa ta'ala qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh, kabla ya kuumba mbingu na ardhi. Ya bunayya, ewe mwanangu, sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, man mata ala ghairi hadha falaysa minni, ay ala ghairi al-iman bil qadar, yoyote anayekufia akiwa haamini qadar, falaysa minni, ay ana bari'un minhu, mimi niko mbali na yeye, nimejitenga na yeye, li'annahu munkirun li'ilmi Allah al-qadim bi'af'al al-ibad, kwa sababu kwa kitendo chake cha kukanusha na kuikataa qadar, makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyokadiria, huyu ni kama amekanusha ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kale ambayo haina mwanzo wake katika kuyajua matendo ya waja wake. Wa man kana kadhalika fahuwa kafirun, na yote anayekanusha ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Allah ameyajua yote atakayojiri huko mbele mpaka kiyama kitakaposimama, basi huyu atakuwa amekufuru, amekanusha ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin li Ahmad, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam fa qala lahu ikhtub fa jara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'in ila yawm al-qiyamah. Nahini kama hadithi iliyopita kwa kalamu iliandika kile ambacho Allah iliamrisha kiandikwe katika lauhul mahfuz, na hakuna yeyote anayejua kile kilichoko katika lauhul mahfuz, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pengine Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kumjuza mja wake kama mitume wake alikuwa akiwajuza baadhi ya mambo ambayo ni ya ghaib yatakayotokea katika mustakbal, hala sile ni kwa kujuzishwa, kwa kufundishwa na kuelezewa na Allah subhanahu wa ta'ala, sio kuwa wao wajua ghaib. Kwa hivyo ni maneno ya uongo, bali ni maneno ya kufur na shirk yanayosomwa katika burda ambayo kila Alhamisi makhurafi huisoma wakamnasibishia Mtume sallam, wa min ulumika ilmi lawhi wal qalami, katika ilmu yako chache tu miongoni mwa ilmu yako, yako ewe Rasulullah ni kujua kila kilichokuwa katika lawhul mahfuz na kila kilichoandikwa na hii kalamu. Subhanallah. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an asema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, hakuna anayejua ghaib mbinguni wala ardhini isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam kuyasema maneno haya, walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma masani yasu, lau kama mimi najua ghaib ningekithirisha kufanya khairi na mambo mabaya singenipata. Hivi angelikuwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajua ghaib, angekwenda katika vita vya Uhud na yajua kuwa masahaba wake zaidi ya 70 watauao alayhi salatu wassalam, achimbiwa mashimo na kufaru Quraysh wafinike pale, aanguke avunjike mpaka meno alayhi salatu wassalam. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha sisi kuwa mimi sijui ghaib. Anayejua ghaib nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa alizojisifu nazo, alimul ghaibi washahada, Allah ndiye mjuzi wa ghaib na vilivyokuwa wazi. Lakini leo ukiwaambia watu haya maneno ni makosa, wale hawaelewi lugha wale. Sasa hiki ni Kiarabu cha kutoka wapi kikiwa kieleweki? Kiarabu kiko wazi kabisa, na huyo anayezungumza hivyo hawezi kuzungumza lugha ya Kiarabu dakika tano bila ya kuguna. Wallahi hawezi dakika tano akakaa zungumza lugha ya Kiarabu bila ya kuguna, hawezi. Lakini aweza kumwambia mtu ambaye Mwarabu azungumza Kiarabu kwa yule hakuelewa ya maneno, kama Sheikh bin Baz rahimahullah na Sheikh Ibn Uthaymeen, mtu bila haya asema wajua tabu ya mawahabi, amkusudia Ibn Baz na Ibn Uthaymeen na kama Sheikh Ibrahim al-Sheikh rahimahullah, wote hawa wamezungumza hii burda, wasema hawa wajua shida yao, hawaelewi Kiarabu. Uzaliwe wewe mamrui ujue Kiarabu, asijue alizaliwa Arabuni hata lugha nyingine hajui? Salala jamaa, ujue wewe ulizaliwa Mombasa kwa Kiarabu, wazungumza Kiswahili wewe mpaka Kiarabu kizungumza ha wasema ha. Wale walozaliwa Arabun aqhah wasielewe. Hafallah, maneno atakidini ingilie. Almuhim, hii ni shirk, shirkun akbar, ni shirki kubwa kuthibitisha kuwa kuna mwingine ajua ghaib pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya kuyasema, wa min ulumika ilmi lawhi wal qalami kufr, kwa sababu yaenda kinyume na aya Allah subhanahu wa ta'ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, Allah peke yake anajua ghaib, hakuna yeyote mwingine, awe ni malaika, awe ni mtume, awe ni mtu mwema, hakuna anayejua ghaib isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, subhanahu wa ta'ala. Na aya hizi ziko wazi kabisa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin liibn Wahb, ibn Wahb huwa Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Misri athiqatul faqih sahibu Malik, katika wanafunzi wa Imam Malik, alizaliwa mwaka wa 125 akafariki mwaka 197 rahimahullahu ta'ala. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار لكفره وبدعته. ما منن نقولي نقول كثبت قاكلا سبق كتانا متوم صلى الله عليه وسلم لكن الله أتمشوم قولي يلي أسيامين قدرا لكفره وبدعته سبب كفر yake na bid'a aliyoizua. لانه جحد قدره الله تامه ومشيئه الله او مشيئه ومشيئته النافذه وخلقه لكل شيء وكذب بكتبه ورسله. كسبب mtu kwa kutoamini qadar ni kuwa amekanusha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala uliotimia na matakwa yake ambayo hakuna anayeweza kuyazuia, na amekanusha kuumba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila kitu, bali amekadhibisha vitabu vya Allah na mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Huyo anayekataa qadar, haya yote yamfuata. Kwa nini asichomwe na Allah subhanahu wa ta'ala na amekufuru? المعنى الإجمالي للأثر أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يوصي ابنه الوليد بالإيمان بالقدر خيره وشره. صحابة عبادة بن الصامت رضي الله عنه أموسيا متوتواكي الوليد كيمين قدر خير ياكي نشر ياكي، ويبين له ما يترتب على الإيمان به من الثمرات الطيبة والنتائج الحسنة في الدنيا والآخرة. كيش أم بينشيا يلما تون دا ينو باتكانا katika kuiamini qadara, matunda mazuri na natija iliyo nzuri hapa duniani na kesho akhira. Kuna jambo ambalo leo limeenea, utawasikia watu kwambia yuko under depression. Na depression ile depression sio, yani ukimwona ana dhiki, ana raha, wasema yuko chini hivi. Ukimchunguza vizuri yule mtu ana matatizo katika kuamini kwake kadara. Kwa sababu yale matatizo yanokupata wewe, ikiwa waamini ni kwa kadara ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni kuwa usubiri kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria, na uridhie kile Allah alichokugawia. Na ukifanya hivyo, utakuta kuwa moyo wako Allah subhanahu wa ta'ala ataupa kanaa, ukinai kwa ajabu sana, ukaikubali ile hali ambayo Allah amekujalia. Na hii simaanishi kuwa usifanye haraka, la, mtu amefanya bidii jambo halikuwa, amechukua sababu jambo halikuwa, khalas alhamdulillah ala kulli hal, Allah ndivyo alivyokadiria, una nguvu zaidi ya kila chokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuna matunda mazuri sana katika kuyamini qadara. Wama yatarattabu ala inkari alqadari min ash-shururi wal mahadhiri fi ad-dunya wal akhirah, na yale yanayopatikana katika kutoyamini qadar katika shari duniani na kesho akhira. Wa yastadillu ala ma yaqulu bi sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam allati tuthbitu أن الله قدر المقادير وأمر القلم بكتابتها قبل وجود هذه المخلوقات، فلا يقع في الكون شيء إلا أو فلا يقع في الكون شيء إلى قيام الساعة إلا بقضاء وقدر. أكتوى دليلي ya yale anayosema huyu sahaba radhiyallahu anhu kwa sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inaothibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria makadirio, akaiamrisha kalamu kuandika kabla ya kuwepo hivi viumbe. Kwa hivyo hakuna chochote katika huu ulimwengu mpaka kitakaposimama kiyama isipokuwa kwa kile alichokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul athari lilbab anna fihi wujuba al-imani bilqadar, ndani yake muna uwajibu wa kuiamini qadara, wattahdhira min inkarihi wal kufri bihi, atahadharishwa hapa kutokamana na kuikanusha qadar na kuikufuru qadar, wa bayan al wa'id al mutarattib ala dhalika, na kutaja makamio makali kwa yule ambaye hataamini qadar. Ma yustafadu min al athar, faida zinazopatikana katika hii athar ya kwanza, wujubu al-imani bilqadar, wajibu wa kuiamini qadar. Na kama nilivyotaja, kuiamini qadar ni sababu ya kupata utulivu wa moyo sana. Ikiwa mtu atafuta utulivu wa moyo basi ajikumbushe sana kuiamini qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu hii dunia ni nyumba ambayo haishi mitihani. Lau kama ingelikuwa katika dunia ni starehe, basi ingefanana na pepo, na hakuna mfano wa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa duniani ni nyumba ya mtihani. Katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio hakuna mtihani wa aina yoyote atakaopata watu wa peponi. Kwa usitarajie kuishi katika hii dunia kwa utaishi na raha, lazima utaonjwa. Sasa pale unapoonjwa na mtihani, je, ile mitihani Allah subhanahu wa ta'ala anakupa wayapokeaje? Ukiyapokea kwa kukasirika kwa kile alichokukadiria Allah subhanahu wa ta'ala, basi ndio yale maradhi mnayoita depression wayapata. Yaani mtu aweza kukaa kana kwamba dunia nzima ameibeba yeye kichwani, lakini ukweli wa mambo ni kuwa haya mambo ni Allah aliyekadiria. Kwa juu yako ya kusubiri juu ya qadara ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuridhia kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria. Simama baba, simama wima, nikurushia usingizi, qum. Ujubu al-imani bil-qadara, wajibu kwa kuyamini qadara. Thaniyan, al-wa'idu shadidu al-mutarattibu ala inkari al-qadara, makamio makali kwa wale wanaokanusha na kuikataa qadari Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni wajibu kuyamini qadara. Usipoiamini qadar ni kuwa wewe si Muislamu, sababu qadar kuiamini ni nguzo katika nguzo za imani. Thalithan, ithbatul qalami wa kitabatul maqadir al madiyati wal mustaqbalati bihi ila qiyam as sa'a, kuthibitisha qalam, kalamu ambayo Allah aliyumba akaiamrisha kuandika, na kuthibitisha kuwa makadirio yale yaliyopita na yatakayokuja katika mustakbal yote yaliandikwa na kalamu, ila qiyami saa, mpaka kitakaposimama kiyama. Kwa dawa kubwa ya mtu kuondoa dhiki katika moyo wake na kupata utamu wa imani ni kujikumbusha al-imanu bilqadar, wala sio kwenda kutafuta sehemu pengine labda nzuri hivi eti akatizama akaona akitizama ile sehemu nzuri ndio itamuondolea ile dhiki aliyokuwa nayo. La, ile itakuondolea ile dhiki yako kwa muda tu mfupi, kisha dhiki yako itarudi vile vile. Lakini tengeneza imani yako, hakuna chochote katika dunia kitakupata katika mtihani isipokuwa Allah atakufanyia wepesi, sababu yeye ndiye anayekadiria kila kinachotokea katika huli mwingu. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadar, wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu yanfa'ana ma'allamana wa yazidana ilma wa alla kilana ila anfusina tarfata 'ayn. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.